शरासनम् रजतादृशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर अच्युतानन सायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमा शेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमा चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम् सरोरुहम् देव सिन्धु तरङ्ग सीकर सिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमा यक्षराजसखं बगाक्षहर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम् भुवनेश्वरम् अन्धकान्धकमाश्रितामरपादपम् शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमा भेषजम् गवरोगिणा अखिल शेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमा चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्र चंद्रशेखर रक्षमा। क्षयं हरिदंबरं सर्वभूतपतिं परात्परं अप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिदभूदाशन सोमपानिलकाकृतिं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमा। सृष्टि विदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेष लोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्विषं गणनाथयूत समन्वितं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमा। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि माम्। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर।